Meg is jöttem. Száradni. Elfelejtettem azért. Nagyon jó, teljesen volna. Mindenki, miért veszett volna össze? Hát, mert olyan utat. Jaj, csak más nem. Villanyúr, sőt, én nem látok. Nem tudom, illetve, talán jó zenem van. Vagy én már vakajok lévő, vagy kis társ. Mindig miért tágító, nem? Valami leesik. A dobozokban néz, ott nyilván nincs már. Te is nem volna. Van. Értelegítő van benne. Itt a Béla asszony. Hát, hogy? Legyen. Győzzenek az asszonya. Jó, ne. Tudnám. Ma láttam én már régen van is a tévében. Sokat. Sejtel kaptál a pirelappot, se semmit, nem? Okay. Nem kaptad be a pirelappot. Nem vettem mozni. De szoktam venni, de most nem vettem be mozni. Összekevertem. Még kevertem volna össze. Valóta én láttam a tálban. Nem a tálba, a dobozba. Ide lapot. Még van ott sorozat. Na, kiszem vagy? Ja. A mi sem az egyik, mondta? Nem. Elég oda vízni. Száradott kipőd, mit sem nézted? Biztos meg fog száradni. Én most már hordítottam rajta. Ezt tudod hangosítani a tévédet? Hát hangosítottam, ide valahol, hogy mi volt. Nem tudod felhangosítani? Itt kell a másik. Jó. Elég ennyire. Ezek az elvesők, ezek így. Na? Miért? Valószínűleg nagy. Jó. Mert...